List do Konrada Dobryskiego. Poniedziałek, 28 sierpnia. Chciałem na tej stroniczce co wydarta narysować Szyczek Płoński, ale podpis zasypałem w miejscu piasku atramentem. Wątpię, czy dziś co napiszę. Niedarmo dawniejsi powiadali hodie dies feralis. Urządzamy sobie o 5 wieczorem polowanie na przepiórki z kłomnią, siecią i zawsze łapiemy kilka. I to rozrywka. W całej okolicy nie ma nikogo, co by umiał w szachy grać. Niektórzy nie wiedzą nawet, czy jakie szachy istnieją na świecie. Tyle są prości w nieświadomości swojej. Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Nic nie wiedziałem, że w ogrodzie tutejszym jest taki prześliczny widok, jakiego może cała Polska nie ma. Wystawcie sobie dziewiczy australijski las. Środkiem stoi woda, cała tak pokryta rzęsą, że ani kropli czystej nie widać. I woda ta ciągnie się długo, a wąsko między ogromnymi drzewami świetnej także zieloności. Około gałęzi i pni drzew wije się niezliczone mnóstwo pnących roślin, dzikiego wina, chmielu i innych, które plącząc ze sobą zielone warkocze swoje, tworzą pyszne girlandy, rotundy, jakby wodospadem zieloności spływają w spokojną i zieloną także wodę. Cisza tam taka, że usłyszeć można każdy szmer liścia. Czasem tylko czysty głos wilgi przerwie ten uroczy spokój i tęskne obudzi uczucia, albo pukanie dzięcioła tajemniczym echem odezwie się po lesie. Słońce tam nie dochodzi, tylko przebija przez zieloną obsłonę i jej kolorem barwi swoje promienie, a te zielone promienie rzuca na czarne pnie, ziemię, szaty i twarz podróżnika. Słowem, tam jest panowanie zieloności. Wiecie rzeczywiście, co to jest? Oto kanał zielonej i brudnej wody stojącej między krzywymi olszakami, z których zamiast cudnego śpiewu ptasząt prędzej co na nos spaść może. Ale przy tym słowo daje to jest tak piękne. Przynajmniej tak wygląda, jak poprzednio opisałem. W tej chwili Staś dostał klapsa, bo złapał niedopalonego papierosa, chociażem mu już kilka razy mówił, żeby nie ruszał. Taka to kolej rzeczy ludzkich. Może jeszcze wieczór co napiszę, albo wezmę się do wyrysowania jednego szyczku, który mi się już raz nie udał. Powiedzcie sami, jaki ze mnie próżniak. Nie wziąłem się jeszcze do skończenia hajnego i być może, że się wcale nie wezmę. Rzeczywiście, dobrze mówiłem, że wieczór może co napiszę. Już to zwykle o tej porze jestem najbardziej usposobiony do tego. Tylko nie wiem, dlaczego poważniej. Dziwna rzecz, lubię wieczorem wspomnieć cały dzień, a nawet całą przeszłość. Jak w dzień jestem dosyć roztrzepany, czasami cyniczny, czasami głupi, tak uważam, że wieczór choć do rany mnie przyłóż. Jestem najlepszy wtedy. Dosyć lubię siedzieć po ciemku. Wtedy myślę nad sobą. Często tak bywa, że zgaszę świece, sam siedzę jeszcze z kwadrans albo pół godziny i tłukę się z własnymi myślami, nim się położę. Pamiętam, że niedawno, bo może przed rokiem, nadzwyczaj wierzyłem w świat, a szczególniej w kobiety. Marzyłem sobie jakiś ideał, dla którego bym mógł poświęcić życie. Konrad wie o tym, bo on zwykle w takich chwilach nawracał mnie i pokazywał mi świat ze strony nie wiem czy prawdziwej, ale nie pięknej. Ja trochę mu wierzyłem, ale nie bardzo, bo i dziś jeszcze nie wierzę, choć się już nieraz przekonałem, że z pewnych względów ma rację. Był tu dziś doktor z miasteczka, nie do chorego, tylko z wizytą. Postać to dosyć charakterystyczna. Niezmierny takt widać w nim, a takt to wielka rzecz, to wrodzona łatwość w życiu z ludźmi. To warunek i podstawa jakości tego życia. Przyprowadził ze sobą szwagra, miły i widać dobry człowiek, ale nie z powierzchowności, gdyż twarz ma podobną do starej i spróchniałej trupiej głowy. Może właśnie dlatego wziął go sobie doktor za szwagra. Opowiadałem w drodze doktorowi o tutejszym dziewiczym lesie. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.